Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah bizlere razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Cennete girmeyi, cemalini görmeyi nasip etsin. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah subhanahu ve teala sevdiği insanların sevgisini ve sevdiği amellerin sevgisini bizlere nasip etsin. Şey güzel bir şey. Hoş geldin. Allah subhanahu ve teala kimi yüzlerin ağarıp kimi yüzlerin kararacağı bir zaman yüzleri ağaran samimi insanlardan eylesin. Allah subhanahu ve teala gizlide de açıkta da toplum içinde de yalnızken de içi de dışı da bir olanlardan eylesin. Yaptığımız amelleri yüzümüze vurmasın. Rabbim Sübhanahu ve Teala bizleri mahşer yerinde mahcup kılmasın. Kardeşlerim, birkaç ders silsilesi devam edecek. Hadis usulü dersine başlamak istiyorum. Hem hadis usulü, hem hadis tarihi, hem de hadisle alakalı bilmemiz gereken kelimeler nelerse bunların üzerinde durmak istiyorum. Çok hassas bir konu. Not tutmanızı, dikkatli dinlemenizi ve hatta evlerinize gittiğinizde ayetleri, vakaları kontrol etmenizi tavsiye ederim. Veyahut kaydediyorsanız sohbetleri defalarca dinlemenizi tavsiye ederim. Konumuzdan alakalı direkt meseleler hem akidevi meselelerdir, hem peygambere iman, hem dolayısıyla Allah'a iman, hem kitaplara iman meselesi, hepsi birbirleriyle alakalı olan konulardan bir tanesidir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Biliyorsunuz Kur'an okuduğumuzda birçok surede Allah Azze ve Celle o şeytanla arasında geçen münazaraları bize aktarır. İblis andolsun ki diyor, o Ademoğlunun her tarafını ne yapacağım? Kuşatacağım diyor. Ne yapacak? Sana giden yolu şaşırttıracağım. Sana şükrü azaltacağım. Yani birçok şeyle onu ne yapacağım? Yoldan çıkaracağım diyor. Dikkat ederseniz ayetleri okuduğumuzda Allah Azze ve Celle bu vahyi ben indirdim, ben koruyacağım diyor. Öyleyse İblisin bunlara saldırması, bunlar hakkında taan, şüpheye düşürmesi ve Müslümanı bunun hakkında konuşturması gerekiyor ki insanları haktan ne yapsın? Saptırsın. Şimdi düşünün, ne kadar haktan saparsak sapalım. Eğer ölçü vahiy ise, yani Kur'an ve sünnetse, o ölçüye uyan ne yapar? Kurtulur. Ama o ölçü bozulursa, insanların gözünden değerini yitip dirilirse o zaman ne yapar? Başka değerler ön plana çıkar. Yani şöyle diyeyim örnek olarak, şu toplumda İslam dini deyince ne derler? İslam dini, akıl dini, mantık dini derler. Öyle değil mi? Akla ve mantığa uymayan din olmaz derler. Peki Kur'an ve sünnete gittiğimizde iş böyle mi? İş böyle değil. Evet, bu din akıllıların dini, akıllı olan, mükellef olanın dini, Ama bu din akıl dini değil, vahiy dini. Aklın vahye tabi olduğu bir din. Ve Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ali'nin dediği gibi, eğer İslam dini, akıl dini, mantık dini olsaydı, ben ayağımın altını mest ederdim. Ama peygamberden üstünü ne yaptım? Mest ederken gördüm diyor. Bu da gösteriyor ki, İslam dini vahiy dinidir. Eğer inandığımız değerler şunlar yıpratılırsa, üzerinde şüpheler uyandırılırsa, ortada değer kalmazsa, herkesin anlayışına göre bir din çıkar mı? Çıkar. Ve hele hele zamanın sultasıyla da o çıkan meseleler birleşirse, en alta kadar bu meseleler ne yapar? Yayılır gider. Ki dikkat ederseniz, doğru vahiy dediğimiz, inandığımız saf, tamamlanmış, kemale ermiş vahiy hiçbir zaman sultayla ne yapmamıştır? Yani yönetimle birleşmemiştir. Asr-ı saadetten sonra, yani Aleyhisselatü Vesselam'dan Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin vefatından sonra hiçbir zaman başa ne yapmamış? Sulta gelmemiştir. Gelmeyince hep yönetimle bidat olan fikirler özdeşmiş ve insanlara ne yapmış? Bunlar empoze etmiştir. Ve günümüze kadar da ne yapmıştır? Bunlar gelmiştir. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala 4 tane kitap indirmiştir. Bu 4 kitabın 3'ünü indirilen kavimler ve indirilen kavimlerdeki din adamları, hahamlar veyahut papazlar ne yapmışlar? Tahrif etmişler. Kur'an'a gelince Allah Azze ve Celle bunu ben indirdim, ben koruyacağım demiş. Ve daha sonra Kur'an'dan sonra sünnetin Kur'an'ı açıklayıcı hale gelmesi, sünnetin senetlerle bize gelmesi olayı vahyi ne yapmıştır? Korumuştur. Ama diğer İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a baktığımızda her peygamberin bir ashabı vardır, havarisi vardır, ona inananı vardır. İyiliği emrettiğinde tutan, kötülüğü nehyettiğinde ise uzak duran bir nesil vardır. Maalesef onlar peygamberlerinde kitapları anlatan o sözleri ne yapmışlar? Nakletmemişlerdir. Bakın bugün Hristiyanların elindeki İncil bile, şu Barnabas İncil'i mi diyorlar? O bile İsa Aleyhisselam'ın göğe çekilişinden 30 sene sonra yazılan bir İncil. Yani kaleme alınan, o da doğru veya yanlışlığı meçhul. Tevrat desen, o da hakeza, tamamen hahamların ne yapması, tahrif etmesi ki Maide suresinin 44. ayetini geçen derste de işledik hatırlarsanız. Ne yapıyorlar? Biz fakirlere gelince farklı, zenginlere gelince ne yapıyor? Farklı hükümler uygulamaya başlıyorlar. Veyahut Allah Azze ve Celle onlara iç yağını haram kılıyor. Onlar ne yapıyor? Eritiyorlar. Yağ yapıyorlar, satıyorlar. Biz onun eti, yağını ne yapmıyoruz? Yemiyoruz diyorlar. Bunun gibi birçok ne yaptılar? Tahrifata girdiler ve dinlerini 3 kuruşa veyahut dünya metasına sattılar. Dinin korunması sünnetlendir kardeşler. Eğer Kur'an kemikse sünnette nedir? Onun etidir, dokusudur. İkisini birbirinden ayırmak nedir? Mümkün değildir. Vallahi Azze ve Celle Nisa suresinde 150, 151, 152'lerde dediği gibi Allah'la Resulünün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte bunlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Onun için yani Kur'an ve sünnet ikisi birbirinden ayrılmaz nedir? Bir vahidir, bir bütünlüktür. Bir elmanın iki yarısı gibidir. İkisi birlikte vahyi ne yapabilir? Temsil edebilir. İkisini birbirinden ne yapamazsınız? Ayırt edemezsiniz. Hadis usulü, hadis tarihi dediğiniz zaman sadece böyle klasik geçilecek bir mesele nedir? Değildir. Akidevi bir meseledir. İmani bir nedir? Meseledir. Yani önemli bir meseledir. Bugün düşünün, birisi ben Kur'an'ı kabul ediyorum da peygamberi kabul etmiyorum derse ne olur o? Onun imanı gider. Çünkü Ancak Resul'u da tasdik ederse bir insanın imanı ne yapar? Yerine gelir. Veyahut ya ben Kur'an'dakilerini kabul ediyorum da peygamberin sözlerini ben kabul etmiyorum. Veyahut işte ben Kur'an'ı kabul ediyorum da peygamberin sözleri Kur'an'a uyarsa kabul ediyorum. Veyahut işte ben hadisleri kabul ediyorum peygamberin sözlerini de ehadsa bir kişidense kabul etmem, bu mütevatirse kabul ediyorum diyorsa bunların imanlarında ne vardır? Sıkıntı vardır. Bunlar bizim meselelerimiz değildir. Biz işittik, itaat ettik. Sahabe diyor ki Allah Resulü elini şöyle etti diyor. Aynı diyor, yarısı buraya düştü, yarısı buraya düştü. Öyle bir inanmış tok bir vaziyette anlatıyor ki biz ona ne yapıyoruz? Aynen onun ağzından çıktığı gibi iman ediyoruz ve tasdikliyoruz. Şek ve şüphe ne yapmıyoruz? Duymuyoruz. Neden? Çünkü o nefsinden, hevasından ne yapmıyor? Konuşmuyor. Onun kalbindeki masiva ne yapılmıştır? Temizlenmiştir. Ve onun ağzından çıkan her neyse o vahiydir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın pak zevcesi Ayşe annemizin dediği gibi eğer diyor Allah Resulü diyor bir ayet gizleyecek olsaydı hangisini gizlerdi? Ahzab suresinde hani Zeynep binti Cahş'tan alakalı bir mesele var. Biz senin kalbinde neler geçip geçtiğini biliyoruz ayetini. Gizleseydi bunu gizlerdi diyor. İndirdiğimi sen bile diyor. Yani gizlesen Allah Azze ve Celle ne diyor? Şah damarını keseriz diyor. Öyleyse Kur'an ve sünnet bütünlüğünün ne olduğunu biz Müslümanların çok çok iyi ne yapma anlamak zorundayız. Önce dersi iman olarak ele almayı düşündüm. Yani sünnet nedir? Dindeki konumu nedir? Bugün dersi buna ayırmayı uygun gördüm. Allah hepimizde hakkımızda hayır yazsın. Daha sonraki derse ise hadis tarihiyle alakalı size önemli bilgiler arz etmek istiyorum. Nasıl bir süreçten geçmiş, nasıl çile çekilmiş, bu muhaddisler nasıl çaba gayret sarf etmiş, hadis usulü nasıl şekillenmiş, vahiy dışında bir bidat mıdır birilerinin dediği gibi, yoksa Kur'an'ın özü müdür, sünnetin özü müdür, onları hep birlikte görmeye çalışacağız. Kardeşlerim, size ilk arz etmek istediğim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir nasihatı. Hadisi olduğu gibi sizlere okuyorum. Miktam İbn-i Madi Kerip, Allah kendisinden razı olsun, o naklediyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin bizimle senin aranda Allah'ın kitabı vardır. Onda neler helalsa onları helal biliriz. Neleri haram denmişse onları haram biliriz diyeceği zaman yakındır. Bilin ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haram kıldığı da tıpkı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Evet, bunu Darimi'nin mukaddimesinde, Ahmet'in müsnetinin birkaç yerinde, Ebu Davud'un 4604 no'lu rivayetindeki kitab-ı sünnede ve birçok hadis kitabında bulabilirsiniz. Çok çok önemli bir rivayettir. Ve Türkiye'deki, günümüzdeki, şu andaki Diyanet İşleri Başkanı dahi, onun yardımcıları Hayri Kırbaşoğlu, Yüksek Din Kurulu Başkanı Bünyamin Erol, bu hadisin uydurma olduğunu iddia ediyor. Sebebi ise bu insanların akılcı, aklı vahyin önüne geçiren ve sünneti vahiy kabul etmediklerinden bu rivayeti ne yaparlar? Erikli hadisi diye gündeme getirilir. Hatta İmam-ı Şafii'nin, Allah kendisinden razı olsun, onun uydurduğunu dahi ispatlamaya çalışırlar. Hatta bir dönem bunlar meşhur olabilme dönemleri vardır bunun. Her tarafta konferanslar düzenleyerek bu takım, şu anki başa gelen takım, her tarafta bu hadisin uydurma olduğunu anlattılar. Tamamen bunun üzerine tezler kurmaya çalıştılar. Neden? Şöyle bir dikkat edin. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal ve haram koyma yetkisi elinden alınırsa, Kur'an hakkında konuşma yetkisi elinden alınırsa ne olur? her önüne gelenin ayet hakkında istediğini konuşma hakkı doğar mı? Doğar. Bugün çıktı mı bu insanlar? Çıktı. İstedikleri gibi konuşabiliyorlar mı? Konuşabiliyorlar. Ve hatta diyorlar ki bir ayetin 50 tane manası var diyecek kadar da ne yapıyorlar? İleri gidiyorlar. Halbuki bunun testi gayet basit. Allah içki haram diyor mu? Diyor. İkincisi ne bunun? Helal demektir. O da ona nedir? Zıttır. İsra suresinde zinaya yaklaşmayın diyor mu? Diyor. Ellinciye gitmeye gerek yok. İkincisine yaklaşın demektir. Onun için Allah Azze ve Celle kitabı kime indirmiştir? Resuluna indirmiştir. Bu gelen rivayeti inkar ederek bu takım aynen şu yakıştırmayı yapmıştır. Allah onların şerlerinden ümmet-i Muhammed'i korusun. Bir kesim televizyon anteni demiştir. Nasıl anten varsa, yayını çekiyorsa haşa, peygamberin görevi de bu. Bir kısım da kapıcı memuru demiştir. Nasıl kendisine odacıya bir şey veriliyorsa o da ne yapıyor? Efendisine götürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bu kadar basite ne yapmışlardır? İndirmişlerdir. Postacı memuru konumuna getirmişlerdir. Ve bunu da Müslüman olduğunu savunarak yapmışlardır. Maalesef. Ve bu hadise hiçbir senet, sebet getirmeden direkt Allah Resulü'nün helal ve haram koyma yetkisinin olmadığını, ancak Allah'ın haram koyma yetkisi olduğunu söyleyerek ispatlamaya çalışmışlardır ki, iyi bir Kur'an okuyucusuysanız, Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadını seçme hakkı var mı? Yok. Allah hükmetti. Tamam. Resulü neye hükmediyor? O diyor ki, onlar şimdi diyor ki bunu inkar edenler, orada da Allah hükmediyor. Ya sen konuşurken güzel cümle kuruyorsun da haşa, Allah Kur'an'da bir ayet cümle kurduğunda bozuk cümle mi kuruyor? Allah hükmetti. Allah bunu demekten aciz mi? Neden Resulü kutsun? Sonra o size neyi getirmişse onu alın demiyor mu? Ki felah bulasınız diyor. Bu gibi ayetleri ne yapıyorlar? Göz ardı etmeye başlıyorlar. Ama kardeşlerim, öyle fitnelerin karanlığı içindeyiz ki bu karanlık içinde tek ışığımız bizim Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti, onun nurudur. Bizleri bu ışıktan mahrum etmeye çalışanların şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Allah'a sığınmaktan başka da çaremiz yok. Çünkü fitnelerin olduğu bir yerde ilmi otoriteyi bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Yani gerçekten dini anlatan alimlerin sesini duyamazsınız. Yaşantısını algılayamazsınız. Çünkü sohbetin başında da dedim, ne kadar bidat ehli varsa zamanın sultasıyla, yönetimiyle onlarla hep özdeşmişlerdir. Onları da kullanarak doğru olan bilgileri hep bastırmaya ne yapmışlardır? Çalışmışlardır. Ve zamanın her türlü olanaklarını ne yapmışlar? Kullanmışlar. Bugün şöyle oturarak, kel bir tane adam var, kanseri de yeni yenmiş herhalde. İşte Kur'an yeter, işte peygamberin sözlerine uydurma, bu uydurma diyor. Ne diyorlar? Yaşar Şerli mi? Pis Türk mü ne birisi var. Oturduğu gibi televizyona çıkarak hadislerin hepsini çöpe atıyor mu? Atıyor. Daha dün bir oğlana ilişmekten, yani livata suçundan 3 sene yatan Mustafa İslamoğlu çıkıyor açıktan, ben Bukhari, Müslüm'ü kabul etmiyorum, bunlar yalancı oğlu yalancı diyebiliyor mu? Diyebiliyor. Yani böyle ibne kılıklı insanlar, hem de bir çocuğa Kur'an öğretsin diye kendisine teslim edilen bir çocuğa ilişen birisi, bugünkü sultayla birleşerek ne yapabiliyor? Sünnete dil ne yapabiliyor? Uzatabiliyor. Veya bir başkası çıkıyor, istediği gibi rahatlıkla ne yapabiliyor? Edip Yüksel gibiler konuşabiliyor. Bunların sırf konuşma sebebi, biz Müslümanların Allah'ın kitabından uzak bir yaşantı yaşadığımızdan ve onun sünnetini öğrenmekten aciz, hatta onun sahabesini öğrenmekten, o sahabenin edebine, ahlakına, yaşantısına uzak yaşadığımızdan kaynaklanıyor. Evet. Allah hepimize rahmet etsin. Bu vahiyden bizleri mahrum etmesin kardeşlerim. Bakın Ömer bin Hattab'dan gelen bir rivayeti nakledeyim. Bu, bu şeyde size Darimi'nin birinci hatta 1,5 cildini tavsiye ederim. Bu 1,5 cildinde 6 cilt tercüme edilen ilmin ne olduğunu, vahyin ne olduğunu, edebin ne olduğunu burayı okursanız inşallah anlarsınız. Orada Kur'an ve sünnetle alakalı birçok nakil var. Ben sohbet boyunca bazılarını aldım. Çünkü hepsini zikretmeye kalksak vakit ne yapmıyor? Almıyor. Burada gelen rivayetten bir tanesi kardeşlerim. Bir takım insanlar gelecek. Kur'an'ın değişik şekillerde anlaşılabilecek olan müteşabihleri hususunda sizinle mücadele edecekler. O halde onların yakasına sünnetle sarılın. Çünkü sünnetleri bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir diyor. Evet. Bahsedilen bu sistemli çalışma için harekete geçen müsteşrikler İslam tarihinden malzeme aramaya başlamışlar ve Hicri 3. asırda ortaya çıkmış İslam üleması tarafından bertaraf edilmiş olan sünnet inkarcılığını yeniden gündeme getirmişlerdir ki bunlardan Reinhardt, sonra Kettani, sonra Goldziher gibi bazı müsteşrikler özellikle sahabelerin içinden Ebu Hureyre ile uğraşmaya başlamışlardır. Bakın bütün sünnet inkarcıları Ebu Hureyre'nin üzerine gidiyor. Şimdi düşünün. Allah hepimizi onların amelini işlemeyi nasip etsin. Şu ortamı, şuradaki ortamı herkesi sahabe olarak görün. Buradan bir tane sahabeyi kötülese birisi, buna yüklense, yalancı, işte şudur budur, bunun rivayetleri kötülense, bizlerin naklettiği rivayetler hep tağın altına girmez mi? Yani maksat burada bir taneyi kötülemek değil. O halkanın içinde bir tanesini kötüleyince, şüphe düşürdüğünde ne yapıyor? Bütün rivayetlere gölge düşürme. Ebu Hureyre öyle rastgele seçilmiş bir sahabe değil. Ebu Hureyre, Allah kendisinden razı olsun, en çok hadis rivayet eden sahabelerden bir tanesi. Attıkları çamura bakın. Allah Resulü'nün yanında 4 ya da 5 sene kaldığı halde nasıl olur da en çok hadisi kendisi ne yapıyor? Zikrediyor. İşte Ebu Hureyre yalancıdır. İşte Ebu Hureyre burada böyle demiştir, şurada şöyle demiştir. Ebu Hureyre çıkarı için hadis uydurmuştur gibi birçok düzmece hadisleri ne yapmışlardır? Toplamışlardır. Eğer iyi bir hadis okuyucusuysanız, yani sünneti güzel takip ederseniz, Ebu Hureyre'nin naklettiği rivayetlerde 100 ya da 150'de tek kaldığını görürsünüz. O da tevhid veya ahkam meselelerde değil. Yani İşte şunda bir mesele mi anlattı? Muhakkak ya ondan ya ondan ya öbür sahabeden ne var? Bir nakil olduğunu görürsünüz. Bunların sadece yaptığı çamur atma, gelen yolu şüphe altında, tağın altında tutma ve hadisleri ne yapma? Karalamadır. Allah onların şerrinden bizleri beri buyursun. Ve Türkiye'de bu çalışmaları başlatan birçok insan olmuştur ama ciddi manada yıkım yapan Hayri Kırbaşoğlu ve onun zehirlediği bugünkü Diyanet İşleri Başkanı, baş yardımcısı ve onun adamları olmuştur. Hatta Hayri Kırbaşoğlu'nun bir tercüme ettiği kitap var. İmamların ihtilafında hadislerin rolü diye Muhammed Avvame denen bir müsteşrikin kitabını tercüme etmiştir. Kitabın manasını söyleyeyim. Mezheplerin çıkışı peygamberin yüzünden olmuştur. Bu bile nedir? Küfür bir sözdür. Yani bu bile nedir? Küfür bir sözdür ki yani koca koca insanlar peygamberin sözlerinden itirafa düşmüşler ve bu meseleler mezheplerin çıkması da bundan olmuş diyerek Muhammed Avvame denilen bir adamın Fransızca yazdığı kitabı, kendisi Fransızcayı o zaman çat pat bilirken öyle yalan yanlış tercüme ederek Türkçe'ye kazandırmış ve birçok insanın, ki hadis profesörü olarak Ankara İlahiyat'te olması, birçok oradan okuyup birçok kademelere giden insanların akidesinin bozulmasına sebep olmuştur. Ve belki de gelecek nesillerin en büyük belası bu noktada hadis inkarcılığıdır. Yani akılcıların ön plana geçmesidir. Daha sonra sünnet üzerine diye bir kitap tercüme edilmiş. Tercüme edenlerin isimlerini söyleyeyim mi? Mehmet Emin Özavşar, Mehmet Görmez. Yani sünnet inkarcıları, sünneti savunan kitabı bunlar tercüme etmiştir. Gidin bakın bir sürü tariflerle doludur. Sonra yine bizim için altın değerinde bir kitap vardır. Hadis Müdafası diye İbn-i Kuteybe'nin. Kim tercüme etmiştir? He? Hayri Kırbaşoğlu tercüme etmiştir ki tam bir müsteşlik ayağıdır Türkiye'de. Sünnet inkarcısıdır. Bir yerde el kesilir, bir yerde rejim edilir. Yani taşlanarak öldürülür. Hemen Hayri Kırbaşoğlu'nu televizyona çıkarırlar. Bu çağ dışılıktır. Kur'an'da yoktur. Böyle bir şey şeriatta yoktur diye bağıran bir adamdır. Bu sünnet inkarcısıdır ama hadis profesörüdür. Maalesef günümüzde okuyabileceğimiz tercüme edilmiş kitaplara bakın yani böyle önemli hep müsteşlik dediğimiz veyahut hadis inkarcısı veyahut Fazlur Rahman dediğimiz veyahut Hamidullah dediğimiz akılcıların veyahut Abdülfettah el-Gudde dediğimiz o insanların kitaplarını ne yapmışlardır? Tercüme etmişlerdir. Türkçe hadis müdafası, sünnet müdafası diye ne yapmışlardır? Tanıtmışlardır. Allah onların şerlerinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Maalesef Hicri 3. asırdan itibaren bu iftiralar çıkmış. Sahabelere birçok dağınlar yapılmış ve onların arasındaki bazı savaşlar var. Bunları fitne unsuru yapmış. Hatta günümüzde Mustafa İslamoğlu'nun hatta Mevdudi'nin kitapları tercüme edilmiş. İmamlar ve Sultanlar, Halifeler gibi kitaplara bakın. Okumanızı tavsiye etmem. Bunları okuyan insanların sahabeye dua etmesi mümkün değil kardeşler. Mümkün değil. Ve bunun yanında Ali'nin şeriatı adı altında yani Ali şeriatı adı altında kitaplar tercüme etmişler. Baştan sonra sahabenin hemen hemen hepsinin ahlakı problemleri olduğunu, birbirlerine şu olduğunu ve günümüzde de görsel olarak Hazreti Ali veyahut İmam işte falan gibi kitaplı filmlerle de tamamen sahabe düşmanlığı yapılmış. Daha sonra artık birine sünnet veyahut vahiy dediğinde ne diyor? Kim demiş? Filmde izledi ya. Orada da bir çarpık birkaç sahne koydu. Ne malum onun doğru söylediği, yani o dürüst olduğu, bu gibi ifadelerle sana ne yapıyor? Yaklaşmaya başlıyor ki bu da artık onun o konuda çok başarılı olduğunu gösteriyor. Bize düşen nedir? Bize düşen Allah'ın kitabını güzel bir şekilde okuma, ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini anlatan Kur'an'dan sonra bizim en sahih olarak kabul ettiğimiz nedir? Bukhari, sonra Müslüm ve diğer kitapları düzgün bir şekilde okuma ve hayata geçirmedir. Rabbim hepimize hayır versin. Bunları yerli yerinde okumadığımız zaman kardeşlerim maalesef onların sözleriyle dine yaklaşmaya başlarız ki bu da bizi dinimizden fersah fersah ne yapar? Uzaklaştırır. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Bakın Irak'ta, Mısır'da, Hindistan'da ve birçok İslam ülkelerinde sünnet inkarcılığı had safhaya gelmiş ve birçok İslam ülkesinde bu tür hareketler görülmüş. Hatta dini bir tahsil görmemiş yakın zamanda öldürülen Libya lideri o Muammer Kaddafi Yeşil Kitap adlı eserinde Kur'an'dan başka kaynak kabul etmediğini söyleyerek şu hadisi doğrulamış oluyor bakın. Şunu kesin olarak biliniz ki bana Kur'an ve onun bir misli daha verilmiştir. Karnı tok olduğu halde rahat koltuğuna oturarak şu Kur'an'a sarılın, onda helal olarak neyi görüyorsanız onu helal kabul edin, neyi de haram görüyorsanız onu haram biliniz diyecek bazı kimseler gelmek üzeredir. Dikkat edin, hiç şüphesiz Allah Resulü'nün yasak ettiği şey de Allah'ın haram ettiği gibidir. Evet. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ne yapmış? Çıkmıştır. Yine Mısır'da Ebu Reyye diye birisi çıkmış kardeşlerim. Onun kitabını Muhammed Tanlı, Muammer Tanlı diye birisi tercüme etmiştir Türkçe'ye. Onun yaptığı yıkım tamamen insanların zihninde sünnet hakkında ne yapmıştır? Şüphe uyandırmaya sebep olmuştur. Allah hepimize hayır versin. Türkiye'de de Yaşar Nuri Öztürk aynen o adamın sözlerini iktibas etmiş ve Yaşar Nuri 1970'ten 90 yılları arasında yayınladığı eserlerde ayetleri hadislere, kaynaklara dayalı olarak tefsir etmiş, ehli sünnet itikadına muhalif görüşleri ortaya atmıştır. Allah onun her türlü şerrinden bizleri korusun kardeşlerim. Kur'an'daki İslam diyerek eserlerine tamamen hadis inkarcılığı pasajlarını alarak insanlara seslenerek büyük bir yıkım yapmıştır. Yaşar Nuri ilk Bursa'da ticaret odasında şu Kur'an'daki geçen, yani dinimizdeki geçen faiz helal mi haram mı? Haram. Yaşar Nuri tabi sünneti devre dışı bırakırsan Kur'an ayeti hakkında ne yapıyorsun? Sen de bir peygamber oluyorsun artık. Rahat konuşmaya başlıyorsun. Ne demiştir? Faiz aynı ticaret gibidir. Alışveriş gibidir. Bunun neyse haram demiştir. Ve böylece devletin dikkatini çekmiş, zamanın sultasının ve artık onların veziri, daha sonra veziri azamlığa kadar ne yapmıştır? Çıkmıştır ki onun bütün kitaplarında bu fitneleri çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Sünnet inkarcılarının kitaplarındaki pasajları aynen olduğu gibi iktibas ederek ne yapmıştır? Piyasaya sürmüştür. Evet. İşte bu da şu hadislerin tezahürüdür. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İmam Ebu Davud Kitab-ı Sünnet'e naklediyor. Sizden sonra bir takım fitneler olacak. O zaman mal çoğalacak. Kur'an meydanda olacak. Mümin, münafık, erkek, kadın, köle, hür, küçük, büyük, herkesin elinde Kur'an olacak. İşlerinden birisi şöyle diyecek. Onlar neden bana tabi olmuyorlar? Ben Kur'an okuyorum, yine de bana kimse uymuyor. Ben onlara Kur'an'dan başka bir şey uydurmadıkça bana uymayacaklar. Böyle bir kişinin uydurduklarından sakının, zira ortaya attığı dalalettir, sapıklıktır. Bilgili kimselerin sürçmelerinden de sakının, çünkü şeytan ilim sahiplerinin diliyle dalalet ve sapıklığa davet edecektir. Münafık da doğru söz söyleyenlerden sayılacaktır. İşte aynen bugün Yaşar Nuri gibi insanlar bunun nedir? Bu hadisin tezahürüdür. Bu hadis Ebu Davud'un 4611 no'lu rivayetidir. Yine İbn Ömer'den gelen rivayette kardeşlerim, Süleyman Aleyhisselam'ın bağlamış olduğu bazı şeytanların insanları din konusunda bilgilendirmek üzere ortaya çıkmaları yakındır diyor. Bunu da Müslüm Mukaddime'de 7 no'lu rivayette ve Darimi yine Mukaddime'de 434 no'lu rivayette naklediyor. Bu hadis de bizlere bir kimsenin her ne kadar din hakkında bilgisi çok da olsa ona itibar etme hususunda bunun yeterli olmadığını, itikadının güzel bir şekilde araştırılması gerektiğini tavsiye ediyor ve birilerine körü körüne teslimiyetin en ciddi bir hastalık, hatta fitne olduğunu Allah Resulü bize ne yapıyor? Bildirmiş oluyor. Bakın Taberani'nin naklettiği bir rivayette kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimden ehli kitaptan bir cemaat helak olacaktır. Bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda, ehli kitap Allah'ın kitabını öğrenip Müslümanların alimleriyle mücadele edecek. Avam halk ise şehvetlerine uyup namazı terk edecektir diyor. Taberani 297'de naklediyor. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Maalesef bugün Namaz kılan mı çok, Ramazan'da oruç tutan mı çok? Ramazan'da oruç tutan mı? Yani namazsız ibadet yapan var değil mi? Namaz kılan mı çok, ümreye giden mi çok? Ha? O işte sanatçı diyorlar, bilmem ne diyorlar, hepsi bir modaya ne yapıyor? Uyuyor. Namaz var mı? Yani dinin, İslam'ın bir şeylerini yapıyorlar ama asılları nedir? Yok. İşte bu tür insanların çokluğu İslam'ı asıllarından ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Bugün birileri çıkıp hayızda bir kadının namaz kılabileceğini, kadın erkek karışık namaz kılabileceğini, bu tür ifadelere giriyor mu? Giriyor. Bu da dinde birçok müşkülatı ne yapıyor? Gündeme getiriyor ve öyle bir topluluk çıkıyor ki sen şuraya bak, yani bilmeyle birlemeyi ne yapıyor? Birbirine karıştırarak namazsız inandım diyen insanların çoğalmasına sebep oluyor. Bir de bunlara nurcuları ekle, takiye ile. Sakallı ol, küpeli ol, şöyle ol, gitarcı ol, her şey ol. Yani takiye yaparak insanları İslam'a çağır ama sen kendin İslam'la hiçbir alakan olmasın. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Hikmetle alakalı birkaç ayet okuyacağım. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın sana olan lütfu cidden büyüktür diyor. Nisa 113'te. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötü inanç, fikir, söz ve fiillerinden arındıran, size kitap ve hikmeti ve bilmediğinizi öğreten bir peygamber gönderdik. Bakara 151, Bakara 129. Hakikaten Allah müminlere lütufta bulunmuş, çünkü onlara işlerinden bir peygamber gönderdi, onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları günahlardan temizliyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Âl-i İmran 164, Cuma 2. Bu ayetleri ezberleyin kardeşler. Hem evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten size okunanları düşünün. Ahzab 34. Bakın, Allah Azze ve Celle Kur'an'da Resuluna ve Müslümanlara öğrettiğini, yine onlara indirdiğini ifade ettiği hikmet, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ne yapıyor? Bizlere bildiriyor. Burada ifade ettiği Allah'ın kitabı nedir? Kur'an'dır. Bunda hiçbir ihtilaf nedir? Yoktur. Kitabın peşinde hemen hikmeti zikrediyor. Hikmet de nedir? Sünnettir. Sünnetten başka bir şeye hamletmek de nedir? Caiz değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine hem Kur'an'ın hem de onun bir mislinin ne yaptığını, indirildiğini söylemiştir. Yine Hasan bin Atiye'den gelen Darimi'nin mukaddimesindeki bir ifadede Cibril Kur'an'ı indirdiği gibi sünneti de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyordu? İndiriyordu. Çünkü Necim 3-4'te Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi o hevasından konuşmaz. Onun ağzından çıkan her şey nedir? Vahiydir. Bunun da nüzul sebebi nedir kardeşlerim? Biliyorsunuz Mekke müşriklerinin iki tane müşkülatı vardı. Yani birçok müşkülatı vardı da bir kesimde Allah'ın kızları ve oğulları olduğuna inanıyorlardı haşa. Allah onların eş koştuklarından nedir? Münezzehtir. Onlarda şöyle bir inanç vardı. Kızlar günah işlemez, masum. Erkeklerse cinler olarak kabul ederler. Onların da çok yalancı olduğunu söylerlerdi. Ne malum Muhammed'e cinlerin gelmediği derlerdi. Allah Azze ve Celle bu ayetleri indiriyor. Ona temiz olanlardan başkası ne yapamaz? Dokunamaz. Yani o Cibril'den. O nefsinden, hevasından konuşmaz. Onun her konuştuğu nedir? Bizim vahyettiğimiz. Öndeki zikrettiğim ayetler hangileri? Vaka 78-79. Bugün onun nüzul sebebi o. Bugünküler ne yapar? Kur'an'a yaklaşmayın. Abdest almadan, cünüplü olan, hayızlı ne yapmasın? Yaklaşmasın. İniş sebebi nerede? Bunların aldığı yer Nerede? Bu da ayrı bir vakadır. Demek ki Allah Azze ve Celle peygambere bilmediğini ne yapıyor? Öğretiyor ve kitap ve hikmeti indiriyor. Düşünün şimdi, peygamber aleyhisselam yaşadığı ortamda akıllı, insanların arasında sayılan, sevilen, yani bütün kesimlerin kabul ettiği insan değil mi? Aralarında nizalaşsalar bile Allah Resulü'nü görseler rahatlayan bir topluluk. Buna rağmen Allah Azze ve Celle sana bilmediğini öğrettik diyor. Eğer bu vahiy, yani Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın fıtri olarak o aklı kendisine yetmiyor, vahiy geliyorsa, bugün birisi bana bu akıl yetiyor, ben bununla idare ederim, ben aklımı işte falana kiraya, Bukhari'ye kiraya vermedim derse, Allah muhafaza bu insanlar dinden ne yapar? Çıkar. Allah Azze ve Celle Resulüne dahi sana bilmediğini ne yaptım? Öğrettim diyor. Ve dilini devreştirme. Onu kalbine nakşedecek biziz. Daha sonra onun beyanını öğretecek de kimiz? Gene biziz diyerek hikmetin beyanında sünnet olduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. Bu da tabii ki inanan insanları ne yapıyor? Bağlayan bir şeydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam asla hevasından ne yapmamıştır? Konuşmamıştır. Onun konuştukları vahiyden ibarettir kardeşlerim. Bakın ayette özellikle nutuk fiili seçilmiş. Bu gibi makamlarda genellikle kullanılan tilavet, kıraat fiilinin tercih edilmemiş olması dikkat çekicidir. Çünkü o nefsinden hevasından konuşmaz fiili, diğerlerinin dediği gibi işte okumaz, işte şöyle yapar manasında nedir? Gelmemiştir ayeti meal olarak irdelediğimiz zaman. Ebu Beka bu ayet hakkında diyor ki kardeşlerim, Kur'an ve hadis Necm suresinin 3 ve 4. ayetleri delilleriyle Allah'tan inen bir vahiy olarak insanlığa meydan okumuştur. Şu kadar var ki icaz ve tahaddi açısından Kur'an sünnetten ayrılmış. Çünkü Kur'an'ın lafızları levh-i mahfuzda yazılı, onda ne Cibril'in ne de Resulullah'ın bir tasarrufu vardır. Hadislere gelince onlar sırf mana olarak Cibril'e inmiş, o da onları Resul'a açıklayıp ilham etmiş. Aleyhissalatü vesselam da bunu ne yapmıştır? İnsanlara aktarmıştır. Sünnetin vahiy olduğuna delil olan bir ayette Ahkaf suresinin 9. ayetidir. De ki ben bu hakikatleri beyan eden o peygamberlerden farklı bir şey söyleyen biri değilim. Ne bana ne de size ne yapılacağını da bilmem. Doğrusu ben ancak vahye tabi olanlardanım. Allah'ın azabından haber veren apaçık bir korkutucuyum diyor. Ben gaybı bilmem. Hazineler de yanımda nedir? Yoktur diyor. Evet. Ben ancak bana vahyedilene uyarım ifadesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin vahye dahil olduğunu belirtmektedir. Bakın kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını hemen hemen her derste veririz. 950 sene peygamberliği var mı? Var. Var. Var mı bir kitabı Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur gibi? Yok. Ne var burada? Sözlü bir vahiy söz konusu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hem yazılı hem de nedir? Sözlü bir vahiy gelmiştir. Her ikisi de verilmiştir. Nuh Aleyhisselam'ı kabul edip de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı birisi inkar ederse ancak ahmaklığından inkar eder. Eğer sünneti inkar ediyorsa aynı zamanda neyi inkar etmiş olacaktır? Kur'an'ı da inkar etmiş olacak. Yine Allah'ın kitabından kıble meselesini ele alacak olursak, kıble meselesinde ne vardır? Peygamberin sünnetinde Mescid-i Aksa'ya dön emri vardır. Ama ayeti kerimeye gittiğimizde artık biz senin hoşlanacağın bir kıbleye seni döndüreceğiz. Nerede olursan ol, yönünü Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru çevir diyor. Bu ayeti kerimede sünnetin vahiy olduğunun altını çizen en önemli ayetlerdendir. Ayetin bitişine çok dikkat edin. Sana inananla topuğunun üzerinde geri döneni ayırt etmek için bir imtihan kıldık diyor. Yani sünnetin vahiyliğini burada Allah ne yapıyor? Tescil ediyor Azze ve Celle. Sana inananla topuğunun üzerinde geri dönen nedir? Yani ben bu dine inanmıyorum. Yani ben bunu kabul etmiyorum diyen insanlara veyahut Kur'an bana yeter diyen insanlara en güzel nedir? Cevaptır bu. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Yine hani peygamber zevcelerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Bunun üzerine o zevce bunu haber verip Allah da ona bunu açıklayınca peygamber bunun ancak bir kısmını bildirmiş, bir kısmından vazgeçmişti. Artık bunu kendi eşine söyleyince o zevce bunu sana kim haber verdi? Peygamber de her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah demiştir. Tahrim 3. ayette. Evet kardeşlerim, bu da nedir? Kur'an'da bu ayette geçen o hanımının ifşa ettiği haber açıklanmadığı gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz de zikredilmemiştir. O halde o vahiy gayrı meddu olan sünnet ile haber verilmiştir. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam'ın bütün sözleri, fiilleri nedir? Takriri vahiydir. Sünnet vahiydir. İnkarı küfürdür. İnanmaya kafirdir. Allah kendisinden razı olsun. Bu söz imamı Şafii'ye aittir. Neden böyle biraz serttir bu kelime. Yani cidden serttir. Neden böyle bir cümle kullanmıştır? Bunu anlamak için İmam-ı Şafii'nin yaşadığı ortamı şöyle bir gözden geçirmeniz gerekir. Allah kendisinden razı olsun. Yaşadığı ortamda akılcılar o kadar çoğalmış ki sünnet ayaklar altına alınmış, sahabe hakkında taan edilmiş, hep kötü sözler, ileri geri sözler söylenmeye başlanmış. Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı Şafii her ortamda sünneti savunmuş ki Türkçe'ye çevrilmiş Er Risale diye bir kitabı vardır ki sünneti anlatan 30 sayfa gibi bir yeri var. Hepinizin okumanızı, bu akideyi anlamanızı tavsiye ederim. Müthiş açıklamaları vardır. Getirdiği ayetler ve getirdiği deliller yani dört dörtlüktür. Allah kalbini aşmış. Allah ondan razı olsun. Öyle bir ortamda bu sözleri söyleyerek karşıdakilerin nerede durduğunu kendisine ne yapmış? Göstermiş. Şimdi düşünün, eğer birisi Müslüman olduğunu söyleyip de, aç bakalım, Müslüman olduğunu söyleyip de inkara gidiyorsa, hem de iman ettiğini söylüyorsa, ona sen peygamberin sözlerine inanmıyor musun? Onu yalancı olarak mı görüyorsun diye yaklaştığında onun nerede olduğunu gösterir. Sünnetin vahiy olduğunu, inkarının küfür, inanmayanın da İslam'la alakası olmadığını, kendine Müslüman sıfatı veremeyeceğini söylediğinde kendine ne yapar? Çekil üzer vermeye çalışır. Allah kendisinden razı olsun. İlk bu sözü kullanan imamı Şafii'dir. Sert gibi gelse de yerinde ve doğru bir sözdür kardeşlerim. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok sözünde bana verilen şey sadece Allah'ın bana verdiği vahidir demiştir ki bunu İmam Buhari nakletmiştir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine baktığımızda Amr bin Elas Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan her şeyi ne yapmıştır? Yazmıştır. Mekke toplumu onu ne yapmıştır? Kureyş engellemiştir. O da bir insandır. Onun da insanlık halleri vardır. İşte sen ağzından çıkan her şeyi yazma, bu vahiyle karışır denmiştir. Ben diyor bunu gittim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sordum ve Aleyhisselatü Vesselam kendisi aleykümselamlar o zaman hoş geldin. Sen yaz, nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki bu ağızdan haktan başka bir şey ne yapmaz? Çıkmaz demiştir. Ve o anda diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağzını misvaklıyor ve ooo diye bir ses çıkarıyordu diyor. Bunu da yazayım mı? Yaz dedi diyor ve ben Allah Resulü ağzını misvaklarken ooo diye ses çıkarıyor diye naklettim demiştir. Yine bir hadiste Cibril kalbime attı ki hiçbir nefis rızkını tamamlamayacağından ölmeyecektir. Öyleyse Rabbimizin dilinden naklediyor. Kullarıma söyle, rızkım daraldı diye rızkını masivadan aramasın. Ona ne rızık takdir edilmişse o ona gelmeden oruç o bedenden ne yapmayacak? Ayrılmayacak. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Resulumuza kitap ve onun bir misli sünnet verilmiştir. Biz akide olarak onu kabul etmişizdir. Hadise karşı güvensizlik duyan, hadis ilminden haberi olmayan, sünnetten haberi olmayan insanlar birçok şüphe atmaya çalışmışlardır. Allah izin verirse bir dahaki derste titizlikle hadis usulünün nasıl detaylarına erişildiğini, hangi aşamalardan geçildiğini ve muhaddislerin bu konuya ne kadar dikkat ettiğini gözler önüne serdiğimizde onlara duamız, onlara samimiyetimiz kat kat ne yapacak? Artacaktır. Çünkü ilim geldikçe şüpheler ne yapar? Gider. İlmin bittiği yerde de ne başlar? Cedel başlar. Allah hepimize hayır versin ve bu konuyu yerli yerince anlayanlardan eylesin. Bütün sohbet boyunca bakın tabloyu yazdım. Şu tabloyu aklınızdan çıkarmayın kardeşlerim. Hadis ve sünnet hem kavram olarak hem yapı olarak ve hem konum olarak bunu ayırmanız gerekir. Bu ayrıma gitmediğiniz zaman müşkülatlar gündeme gelecektir. Çünkü hadis ve sünnetin üzerinde insanlar devamlı oynuyorlar. Hadis ve sünnet kavram olarak hadis ve sünnet olarak ayrılır. Yapı olarak hadis ve sünnet olarak ayrılır. Konum olarak dindeki yeri olarak ne olduğu ayrılır. Kavrama baktığınızda hadis ve sünnet, bunun manalarını derste göreceğiz. Yapıya girdiğimizde hadisin senet ve metini, cerh ve tadil dediğimiz olayları vardır. Sünnete geldiğimizde ise yapı olarak sözlü, fiili ve takriri ve konum olarak baktığımızda ise dindeki yeri sünnet nedir? Vahidir, inkarı küfürdür, inanmayan kafir olur. Şu tabloyu kafanızdan hiçbir zaman çıkarmayın kardeşlerim. Yani kavram olarak, yapı olarak, konum olarak. Eğer bunun üçünü birbirine karıştırırsanız ki toplumda karıştırılan noktalar bura, peygambere imanı zedelersiniz. Ayırmadığınız zaman birçok mesele de birbirine ne yapar? Girer. Allah hepimize anlayış versin. Vaktini hayırda geçirenlerden eylesin. Bugünkü sohbet inşallah bu kadar yeterli. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyke. Velhamdülillahi Rabbim.